No, domyślam się, że państwo też albo już, albo za chwilę będą za kierownicą, więc ten utwór nie przypadkowo właśnie minęła godzina piąta i nie przypadkowo Depeche Mode, bo w 1980 roku ten jegomość został wokalistą i frontmanem kapeli Composition of Sound, w której grali również Martin Gore i Andy Fletcher. Krótko po tym to on wymyślił nową nazwę zespołu, która pochodziła z lektury francuskiego magazynu poświęconego modzie. Oznaczała nowości ze świata mody, ale można było ją również interpretować jako nawiązanie do szybko zmieniających się gustów w tym obszarze. Depeche Mode, Dave Gahan, bo o nim mowa dziś, kończy 61 lat. Jest minuta po godzinie 5, 9 maja we wtorek. Słuchają państwo Trójki. Well, I started out down a dirty across the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. You down and break your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Clouds. What goes up must come down. Things I wish I had. Prawie 9 minut po godzinie 5, trójka budzi. Mamy dzisiaj wtorek, to jest 9 dzień maja. Każdy dzień lubi przynieść jakieś święto, to mniej lub bardziej formalne. Zerkam do kalendarza i widzę, że na przykład w Japonii jest obchodzony dzień poświęcony Son Goku, postaci fikcyjnej, to jest bohater serii anime i manga Dragon Ball. Ktoś może się teraz uśmiechnąć i powiedzieć, a cóż to za święto, ale proszę wiedzieć, że to inspiracją dla postaci Son Goku była znana z mitologii chińskiej postać, powszechnie znana jako Małpi Król, która została rozpowszechniona za sprawą XVI-wiecznego eposu autorstwa Wu Chenga pod tytułem Wędrówka na Zachód. Czyli jednak trochę historii w tych mangowych historiach jest. Co jeszcze wydarzyło się na przestrzeni lat, a nawet wieków 9 maja? W 1893 roku Thomas Alva Edison po raz pierwszy zaprezentował kinetoskop. Kinetoskop, czyli urządzenie służące do wyświetlania ruchomych obrazów. Myślę, że to taki pra dziadek kina. 1966 rok, Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Czterej pancerni i pies w reżyserii Konrada Nałęckiego. 1971 rok, oficjalnie otwarto halę widowiskowo-sportową Spodek w Katowicach. Pewnie państwo byli, może niektórzy z państwa, wielokrotnie. Na przykład na jakimś dobrym koncercie albo wydarzeniu sportowym. 1980 rok, 9 maja, premiera horroru Piątek 13 w reżyserii Shona Cunninghama. I jeszcze jedna filmowa data związana z 9 dniem maja, 1997 rok, premiera filmu Piąty element w reżyserii Luca Bessona. 10 po piątej. Miasto budzi się, nie jesteśmy greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me. Piątej trójka budzi. Dziś obiecaliśmy Państwu, że po godzinie szóstej będzie skandalicznie i będziemy mówić na temat skandali z całego świata. Okazuje się, że skandale to nie tylko domena aktorów czy piosenkarzy. Świat sportu też widział w swojej historii niejednego skandalistę. A przykłady? Na przykład zawodnik słynący tyleż ze swoich sukcesów, co z dopingu, jak kolarz Lance Armstrong, czy słynący z niekonwencjonalnych zachowań koszykarz Dennis Rodman. O blaskach, ale i upadkach sportowców będziemy mówić dzisiaj w naszej porannej audycji po godzinie 7. A teraz jest już prawie 19 po 5. Za 3 minuty będzie 5:30. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W 57. wydaniu Listy Przebojów Trójki były 3 nowości. To były takie piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami. Wszystkie 3 przypadły Państwu do gustu, oczywiście z różnym skutkiem. Ale na przykład na miejscu 10. i to była piosenka, która tę najlepszą dziesiątkę otworzyła. Piosenka w wykonaniu Lenego Krawica, choć to nie jest jego piosenka. To jest piosenka, którą w latach 80. wykonywał Harry Belafonte, który był przyjacielem Lenego Krawica. I tutaj słowo był jest bardzo ważne, wręcz kluczowe, bo kilkanaście dni temu przyszła smutna informacja, że muzyk i aktor nie żyje. W związku z tym Leny, długo się nie zastanawiając, postanowił nagrać swoją wersję, swoją interpretację tego, co jego przyjaciel śpiewał w latach 80. No i wyszło z tego How Long Have You Been Blind. To jest nowość na miejscu 10. A gdyby Państwo chcieli zapoznać się z ostatnim notowaniem, odsyłam na naszą internetową stronę. Leny Krawic teraz przypomni ten utwór. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu trójka za 24 minuty, będzie godzina 6. Dzisiaj mamy wtorek, to jest 9 maja i muszę Państwu powiedzieć, że no nie zazdroszczę Państwu, bo przed Państwem dylemat. Poranek jeszcze raczej dość chłodny, ale w ciągu dnia no nie będzie powodów do narzekania, więc jest pewien dylemat, w jaki sposób się ubrać. Dzisiaj będzie pogodnie i to przez cały dzień. Synoptycy nawet słowem nie wspominają coś o większej ilości chmur czy o jakimś przelotnym deszczu. No i temperatura maksymalna od 12 na południowym wschodzie przez 16 w centrum do nawet 19 na zachodzie. Wiatr dzisiaj będzie umiarkowany, czyli jakoś specjalnie dokuczać nie będzie, a w południe ciśnienie powinno wynieść 1014 hektopaskali i będzie się wahać. Talk is cheap. Give me a word you can keep. 'Cause I'm halfway gone and I'm on my way and I'm feeling this way. 'Cause you're halfway in, but don't take too long. 'Cause I'm halfway gone. I'm halfway gone. Halfway gone. kanapie. Duchwony się wyrywa i hula razem z wiatrem. Życzę, że chowam się przed tobą i jestem skryty, lub to tu blisko ze mną. Solidarnie milczysz, kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. No nie tylko na pierwszy, ale i na drugi rzut oka widzę, że za 16 minut będzie godzina 6. Autystyczny Lux Torpedy nieprzypadkowo, bo dziś mija 12. rocznica, od kiedy ukazał się ten debiutancki album Lux Torpedy, zatytułowany tak jak nazwa zespołu, czyli Lux Torpeda. Pewnie będzie jeszcze okazja w kalendarzu muzycznym wracać również do tej daty. Natomiast ja chciałbym Państwu przypomnieć i zwrócić Państwa uwagę, że już w najbliższy weekend coroczna akcja Noc Muzeów. Nie wiem jak Państwa, mnie zawsze jakoś ta data zaskakuje, choć korzystam jak tylko mogę. Wśród miejsc, które otworzą się dla zwiedzających, jest Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier, w którym można zobaczyć konsole i komputery produkowane od lat 70., więc no dla niektórych, przykład dla takich ludzi jak ja, będzie to pewnie sentymentalna podróż do młodości. Miejsce robi wrażenie na każdym, kto chce jeden wieczór lat 80., 90., choć spędził taki jeden wieczór przed ekranem komputera. Amiga, Commodore, pamiętają Państwo takie nazwy? No, z całą pewnością. Gościem Trójki po godzinie 14 dzisiaj będzie Mikołaj Bożyk, przewodnik i członek Fundacji Promocji Retroinformatyka. Tymczasem za kwadrans będzie 6. Take a ride and see what's mine.

nadzieję, że podjęta przez nas próba budzenia państwa powiodła się, bo właśnie kończymy. Trójkę budzi, za 6 minut będzie godzina 6. Od godziny 6 nasza poranna audycja Pora na Trójkę i w ramiona weźmie państwa Radek Nałęcz. Od nas to wszystko. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Halina Leszczyńska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Do usłyszenia. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Spójrz na tych ludzi, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć, tak obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. Stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Reporters ask where, for, and why. Billy yells, we're out of- other rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Every time I look around, every time I look around.